احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات مبلغین مرحومین چاند رات یا عید کے روز مدنی قافلے کے بننے والے مسافرین ماہ قفل مدینہ کے عاملین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 17واں روزہ ہے. عاشقان رمضان نماز ظہر ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہیں, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد حسین بابر, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ملتان, مدنی چینل جو اس نے بہت کٹھن 5 سال میں سفر کر کے اپنا ایک نام پیدا کیا ہے الیکٹرانک میڈیا میں, تو میں امیر اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مدنی چینل کا آغاز کیا, جس کی وجہ سے آج گھر گھر میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق کا پیغام مل رہا ہے. اور یہ واحد چینل ہے جس میں کسی قسم کی بھی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے, صرف اور صرف اس چینل میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جاتی ہے, لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ دین اسلام کو اپنا کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا کر اپنی دنیا بھی سنوار لیں اور آخرت بھی سنوار لیں. اور میں حضرت صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیم کو بھی جنہوں نے اس کٹھن سفر میں ان کا ساتھ دیا ہے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اللہ وحدہ لا شریک سے دعا گو ہوں کہ اے پروردگار, جس طرح مدنی چینل دین و دنیا ہماری سنوارنے کے لیے کام کر رہا ہے, اللہ ان کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار فرما اور ان کے صدقے ہماری بھی دین اور دنیا بہتر سے بہتر بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ارسلان ہے, میرا تعلق راول پنڈی سے ہے. امیر اہل سنت سے معلوم کرنا تھا کہ اگر کسی نے یہ فلمی شعر دلچسپی سے گایا تو کیا حکم ہے؟ رب دا بھی کوئی رب ہونا, کرے کوئی یوں جادو ٹونا, من جائے میرا سونا. یہ شعر شعر بابا اگر صحیح سمجھ نہیں آیا, شعر یہ سوال میں پوچھا گیا, رب دا بھی کوئی رب ہونا, کرے کوئی یوں کوئی جادو ٹونا, من جائے میرا سونا. یہ شعر پوچھا گیا فلمی گانے کا, جواب یہ کہ یہ شعر کفریہ معنی پر مشتمل ہے, کیونکہ اس میں اللہ تعالی کے علاوہ ایک اور خدا ثابت کیا جا رہا ہے, اور پھر معاذ اللہ اس خدا کو اللہ تعالی کا رب بھی کہا گیا ہے، یہ واضح اور کھلا کفر ہے اور قرآن مجید کی صریح آیات کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 30 سورۃ الاخلاص میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ پارہ دوسرا سورۃ البقرہ 163 میں ارشاد ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں، مگر وہی بڑی رحمت والا۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 129 پر ہے، جو اللہ تبارک و تعالی پر کسی دوسرے کو قادر یعنی قدرت رکھنے والا مانے اور رب غفور عز و جل کو محکوم و مجبور قرار دے وہ کافر ہے۔ اللہ عز و جل قادر مطلق، ہر طرح سے قدرت رکھنے والا ہے، سب پر حاکم ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ اب کسی نے ماننے بھی سمجھے، شعر کے معنی سمجھتے ہوئے دلچسپی سے گایا تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ شعر کھلا کفر ہے، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اس کا، اعمال بھی پچھلے سارے برباد، حج کیا تھا تو وہ بھی گیا، اب توبہ کرنے، کلمہ پڑھنے، ایمان دوبارہ لانے کے بعد صاحب استطاعت ہونے پر مزید، جب اس یعنی شرائط پورے ہوں گے، جب صاحب استطاعت ہو جائے گا تو حج نئے سرے سے فرض ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہمارے مسلمان ان فلمی گانوں سے جان چھڑا لیں، یہ فلمی گانے جو ہیں نا، یہ جان لیوا چیزوں سے تو آدمی ڈرتا ہے، ایمان لیوا چیزوں سے نہیں ڈرتا، اور فلمی گانے دیکھیں نا کس طرح ایمان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی کسوٹی، سبحان اللہ، آج تراوی کے بعد بھی فوراً میرے کو مدنی کسوٹی جلدی کرنی، لبائک ان شاء اللہ نیت کرتا ہوں۔ بپا آج کے شرکا کون ہوں گے؟ ماہ کفل مدینہ والے، سبحان اللہ، ماہ کفل مدینہ کے اسلام بھائی یہاں تشریف لے آئے ہیں، بہت سارے، میرا خیال 31 کی لسٹ ملی تھی مجھے، جلدی اماد بھائی ترکیب بتائیں، یہ سب وہی ہیں جن کو سب پتا ہوتا ہے۔ آپ سے 11 سوالات کیے جائیں گے، ہر سوال کا دورانیہ جو ہے وہ 25 سیکنڈ ہوگا، جس میں آپ نے وہ شے جو امیر علیہ سنت نے اب سوچی ہے وہ اس کو بوجھنا ہے، اور 12ویں سوال پر جو ہے اس کو آپ نے بتانا ہے۔ اچھی اچھی نیتیں بابا ان کی الگ سے لکھنی ہوں گی، جو ہم اس کسوٹی کے بعد ان سے انشاءاللہ شاء آپ لکھ لیجیے گا، یہ 5 منٹ میں نمٹا دیں اس کو۔ اماد بھائی ٹائم چلائیں، ہم وقت چلا رہے ہیں حضور، وقت چلا دیجئے، وقت جاری ہو چکا ہے حضور، آپ کے پاس 17 سیکنڈ باقی ہیں پہلے سوال کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان محمد اسلم اتاری پاک داتاری کابینہ گھروں سے حاضر ہوا ہوں 30 دن اعتکاف میں. آپ کی مرادشیں کیا وہ انسان ہیں؟ لا، مرادشیں انسان نہیں ہے. ایک سوال ہو چکا ہے، دوسرے کا وقت جاری ہے. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاہد جاوید اتاری اور ظفر وال سید. میرا سوال آپ کی بارگاہ میں ہے کہ کیا وہ بے جان شے ہے؟ نعم، آج کی مرادی شے بے جان شے ہے. دو سوال ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا نام خادم حسین اتاری، آپ کی بارگاہ مقدس میں عرض ہے کیا اس کا تعلق مکہ مکرمہ سے؟ لا، مکہ مکرمہ سے تعلق نہیں ہے. تین سوالات ہو چکے ہیں، چوتھے سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان محمد ممتاز اتاری جامعۃ المدینہ مال روڈ لاہور سے، کیا وہ چیز ظاہری طور پر مدینہ شریف میں موجود؟ لا، مدینہ شریف میں بھی وہ شے نہیں ہے. آپ کے چار سوالات ہو چکے ہیں، آج کی مرادی شے کرشمہ پہنچائے گا یا اللہ خیر. پانچویں سوال کا وقت جاری ہے، ویسے تو اب 10 سیکنڈ ہونے چاہیے آپ کے لیے فی سوال کے، فی الوقت 25 چل رہے ہیں اور 10 سیکنڈ باقی ہیں اس سوال میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان کیا اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے؟ نعم، قرآن مجید میں ذکر موجود ہے. پانچ سوال ہو چکے ہیں، ایک واضح آپ کے پاس بات آ چکی ہے، لیکن یاد رہے کہ کرشمہ آپ کو پہنچانے والا ہے. اگرچہ مشہور ترین شے ہے تو کوئی انکار نہیں کرے گا کہ ہم نے نام نہیں سنا. انشاءاللہ کوئی انکار نہیں کرے گا انشاءاللہ. جی 5 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس، 3 2 1. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے بابا جان کیا اس چیز کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت حاصل ہے؟ لا، دیکھیں لا سے مراد ہے سرکار کو ہر شے سے نسبت حاصل ہے، لیکن یہ ظاہری شہرت کی وجہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت نہیں ہے. دیکھیے آپ کو مدنی کسوٹی میں بھی کیسے پیارے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں. اور آپ کے ساتویں سوال میں 10 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کیا اس شے کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہے؟ نعم، ماشاء اللہ. اب یو ٹرن، یہ یو ٹرن ہو گیا، یہ ماشاء اللہ یو ٹرن ہو چکا ہے. شاباش دیجیے، کیا بات، ان کو شاباش دے دو حاجی امین. سبحان اللہ، کیا بات ہے، حاجی امین سے شاباش لیا، آپ کو مبارک ہو. باپا کی یہ مبارک شاباش آپ تک پہنچ گئی. 10 سیکنڈ باقی 8ویں سوال میں، دیکھیں وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان کیا وہ لکڑی تھی؟ لا، آٹھ سوالات ہو چکے ہیں آپ کے پاس، 3 سوال ہیں. حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مقدس سے اس مبارک شے کو نسبت ہے. یہاں تک تو آپ پہنچ چکے ہیں، مگر آپ کے پاس اس وقت 10 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ تاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. میٹھے مرشدی کیا اس کا تعلق دسترخوان جس سے ہے؟ لا، نہ وہ لکڑی ہے نہ دسترخوان کی قسم سے کوئی تعلق ہے. 9 سوال ہو چکے، 2 سوال باقی آپ کے پاس، اور 10ویں سوال کے لیے آپ کے پاس ابھی صرف 15 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تارے بابا جان کیا وہ کوئی پتھر ہے؟ نعم. سبحان اللہ, دوسرا یو ٹرن آ گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آخری سوال ہے اب تو میرا خیال وہ باپا بوجھیں گے, کیا کریں گے؟ نہیں اب تو پتھر پر تو یہ پہنچ ہی چکے. ایک پتھر دوڑنے والے پتھر کا انہوں نے شاید پڑھ لیا ہے, وہ لگتا ہے اس میں. دیکھیے کیا بولتے ہیں, جی بارہ چشمے پھوٹے تھے جس سے. عجائب القرآن, غرائب القرآن, دوڑنے والا پتھر. نام مہا مدری فیس ہوتا ہے, یہ تو یاد ہوگا نا حضور آپ کو. اب میں نے اس کو ایک سوال باقی ہے نا, یہی پتھر ہے ضرور تھوڑی ہے. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کیا وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر دوڑا تھا؟ لا, یہ بھی ایک یو ٹرن ہے. اب آپ کو بوجھنا ہے وہ پتھر کون سا ہے جو سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ نبی جنہ علیہ صلات و السلام کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے, مگر کپڑے لے کر وہ پتھر نہیں بھاگا تھا. اور اب آپ کو وہ بوجھنا ہے. مع مدنی فیس آخری سوال ہے, اس لیے انگلی بابا دے ہو گیا. نہیں میرے عزیز بچے ہیں یار, یہ مائے کفلہ مدینہ والے. سبحان اللہ. آپ کے بابا اس پتھر کی تا حال زیارت ہو سکتی ہے, اب بھی ہو سکتی ہے کوئی چاہے تو. یعنی کہ وہ پردے میں نہیں ہے وہ پتھر. کیا پتھر, اب تو میرا خیال ہے پہنچ ہی جانا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاسم علی عطاری لاہور سے. پیارے باپا جان کیا وہ پتھر پہاڑ سے؟ نعم. باپا اب تو بتانا تھا, پہنچانا تھا ان کو میرے مائی کفلے مدیرہ والے. ٹھیک باپا, جیسا آپ کے ہیں باپا, یہ جیسا آپ لے کر چلے. آئی سب سوالات ہو گئے مکمل. یہ بھی جی اب نام لیں گے ہمارے اسلام بھائی جو سب سے اچھی فیس دے گا وہ انشاءاللہ. بابا یہ اگر ایک ماہ کا جو ماہ گفل مدینہ والے اگر سالانہ گفل مدینہ جا جائے, کیا بات ہے. واہ واہ واہ واہ, کیا بات ہے. اور وقفے گفل مدینہ ہو جائے تو بابا سبحان اللہ, اتنے بدے گئے چڑھائے نا مشکل ہے. منا جاتے افطار میں یار, یہ کپن پانگے یار, ٹائم اتنا شارٹ ہوتا ہے, وہ چڑھانا بہت مشکل ہے. تب بھائی بابا ان کو لا سکتے ہیں دعا افطار, منا جاتے افطار میں بھائی ان شاء اللہ. بابا بس یہ کہ وہ سر چیکنگ میں اتنی دیر لگ جاتی ہے کہ مناجا سورج ڈوب نہ جائے, کیونکہ وہ بھی ہے نا اور بھی اپنے بس کچھ حصہ ہی بھائی, کل رات جن کا طے ہوا تھا طلبا وغیرہ. اس میں بھی کچھ ان کی کارکردگی مکتب میں روزانہ جمع ہو رہی ہے ان کی نا, جو اس میں نمایاں ہوں گے. جیسے بعض بارہ دفعہ لکھ کر گفتگو کرتے ہیں تو کوئی پچیس والا بھی ہوگا. اچھا, جو نمایاں کارکردگی ممتاز کارکردگی اس میں جن مدینہ مدینہ ہمارے اسلم بھائی جو ہے وہ رکن شورا نے ان کی ذمہ داری دی ہے, یہ روزانہ کارکردگی لکھ رہے ہیں. جو نمایاں کارکردگی والوں کے باپا ان کے نام آپ کو پیش کرتے ہیں, وہ روزانہ باپا کے ساتھ مناجات افطار میں شریک ہو جائیں گے جو نمایاں کارکردگی والے ہوں گے. اب نام آپ کو نمایاں کر رہے ہیں, کارکردگی تو نمایاں کرنی چاہیے باپا. جی نام نام تو سب کو آ گیا میرا خیال, لیکن مدنی فیس اب باپا ان کی کیا مدنی فیس ہوگی باپا؟ آپ بھائی رمضان شریف سے ان کو بھی مدینہ کی اجازت تو ہے. سبحان اللہ. ہاتھوں ہاتھ, ہاتھوں ہاتھ والا کوئی اگر کوئی سلسلہ ہو. یا تیس دن کے قافلے میں اگر کوئی چاند رات کو سفر کرنا چاہے. بابا یہ ہمارے اسلام بھائی تیس دن میں سے بیس دن علاقہ ہی دورہ کریں گے. ماشاء اللہ, یہ کہاں کے؟ ظفر وال. ماشاء اللہ, ہمت دیکھو ان کی یار, پرانے پرانے اسلام بھائی ہیں. جی گورنمنٹ جاب ہے کہہ رہے ہیں, مجھے جتنی گنجائش ہے تو بیس دن میں انشاءاللہ. کیا بات ہے, قابل تقلید ہے ان کا انداز. مائے قفلے مدینہ یار, پرانے پرانے عیسائی بھائی نہیں لگاتے, یہ ان کو نصیب ہو گیا, اللہ برکت دے, طبیعت خوش ہو گئی ماشاء اللہ. میرا مہینے میں 30-20 دن علاقائی دورہ, یہ بھی ایک اعزاز ہے ماشاء اللہ. ان کو کوئی اچھا سا تحفہ دے دو, صراط الجنان ان کو پیش کریں گے بپا. تحفے کے بدلے میں یہ کچھ اور بھی مندی فیس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پپا جان, آپ کی جو مرادی شہ ہے وہ جبل طور ہے؟ جواب درست ہے. پپا یہ بھی ہمارے اسلام بھائی اس ہماری مدنی کسوٹی کے لیے بہت فعال رہے, اور یہ روزانہ علاقائی دورہ کی بپا نیت پیش کر رہے ہیں, اور روزانہ دو چوک درس بھی دیں گے. یہ کون؟ یہ سندھی مانو. سندھی مانو, یہ سندھی مانو پہلے آتے تھے احتکاب میں, رنگین شاہ امام بھی رنگین, پتہ نہیں اتنا بولتے تھے. اور دیکھو یار, یہ احتکاب میں ریگولر میں دیکھتا ہوں ان کو, چند سال سے آ رہے ہیں, آج یہ ماہ کفل مدینہ والے بن گئے. احتکاب کی باہر برکتیں. جامعت المدینہ بھی پڑھتے باپا یہ جی. اور یہ چھ بھی مطلب یہ باہری ہیں, پہلے بہت غلط لائنوں پہ تھے. یہ احتکاب کی برکت ہے, آپ دیکھیں احتکاب اب آپ نے کر لیا تو ہر سال کی نیت رکھیں انشاءاللہ کہ جب تک جیئیں گے احتکاب کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ایسا کہ سارا سال انتظار رہتا ہے. حقیقت یہ کہ دل غور کرتے بجھتا جاتا ہے کہ یار آدھے سے زیادہ رمضان جا چکا, ان قریب شور ہو جائے گا کہ عید کا چاند نظر آ گیا. ہاں پاپا, یہ ہمارے اس ٹائم جب اعتکاف میں آئے تھے تو 50 مدنی انعامات تھے, اور اب 70 مدنی انعامات پر عمل ہو چکا ہے. جی کیا فرمایا؟ یہ جب آئے تھے تو 50 مدنی انعامات تھے, اور اب 70 مدنی انعامات پر عمل ہو چکا ہے. اللہ اکبر, ماشاء اللہ, بارک اللہ, بارک اللہ, بارک اللہ, ماشاء اللہ. تو اعتکاف کی بھی نیت فرما لیجیے, ساتھ ساتھ مدنی مذاکروں کو دیکھنے کا بھی معمول بنا لیجیے. ہاں, جو موتقفین ہیں وہ مدنی مذاکروں کا معمول بنا لیں. میں نے مدنی کسوٹی میں یہ حکمت سوچی کہ اس میں تھوڑا دلچسپی زیادہ ہوتی ہے نا, تو یہ جلدی اللہ کرے گا تو یہ بیٹھ جائیں گے ادھر ادھر جو گھومتے نا. دیکھو فرق پڑ گیا میرا خیال گھومنے پھرنے والوں کا. چلو یہ بھی ایک اچھی ترکیب ہے, دینی ترکیب ہے, مدنی ترکیب ہے. رات کو بھی یہ نیت ہے کہ فوراً مدنی کسوٹی ہو جائے. کیا تو یہ گھومنے پھرنے والوں کو جو ہے نا وہ بیٹھ کر کچھ علم دین حاصل ہو. ان کے مفاد کے لیے, میرا مفاد کیا؟ میرا مفاد نیکیوں والا ہے. یہ بھی ثواب حکمت عملی سے دین کا کام کرنا, اور یہ بھی مدنی کسوٹی ہماری دینی ہوتی ہے, دنیاوی نہیں ہوتی, معلوماتی ہوتی. الحمدللہ بابا, بلکہ اس مدنی کسوٹی سے ہمیں اپنے مقدس مقامات, مقدس اشیاء, اور ہماری جو شخصیات ہیں مذہبی شخصیات, ان کا کچھ تعارف بایو ڈیٹا وغیرہ بھی آ جاتا ہے. الحمدللہ, پھر مطالعے کا شوق بڑھے گا نا اس سے. یار اپنے کو معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم مدنی کسوٹی میں جواب تو دے سکیں, سوال تو کر سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تور پڑے ہی نہیں بات اجالا تیرا, تور پر ہی نہیں پاک اجالا تیرا, کون سے گھر میں نہیں جلوائے زیبا تیرا, کون سے گھر میں نہیں جلوائے زیبا تیرا. مدنی بہار, مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس, ای میلز, مکتوبات وغیرہ کی ضرورتاً نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی نے اپنی توبہ کے احوال کچھ یوں بیان کیے جو الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں. میں نے جب سے غوط سنبھالا, گھر میں فلمیں ڈرامے دیکھنے کا ماحول پایا, چنانچہ میں بھی اسی رنگ میں رنگ گیا. فلمیں دیکھنے کا ایسا معمول ہو گیا کہ ایک رات میں دو دو فلمیں دیکھتا, اور ڈراموں کا تو ایسا شوقین تھا کہ ٹی وی پر چلنے والا کوئی بھی ڈرامہ دیکھے بغیر چین نہ آتا. کیا صبح کیا شام, ہر طرف گویا گناہوں کی یلغار اور ہر لمحہ انہی کاموں میں برباد ہو رہا تھا. میں اپنی زندگی کے بظاہر خوب مزے کر رہا تھا, مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ عیش کوشیاں میری آخرت برباد کر رہی ہیں. میری برباد جوانی نیکیوں سے اس طرح آباد ہوئی کہ اپنی بہن جو کہ چند ماہ قبل مبلغہ دعوت اسلامی بن چکی تھیں کہ مسلسل انفرادی کوشش کی بدولت سن 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماعی اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ عز و جل دوران اعتکاف دن رات ہونے والے مدنی مذاکروں میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم و حکمت بھرے مدنی پھول سن کر میرا دل چوٹ کھا گیا. اپنی گناہوں پر بہت پشیمانی ہوئی, آئندہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا عزم مصمم کیا, امامہ شریف کا تاج سر پر سجا لیا, داڑھی مبارک سجا کر اپنے چہرے کو مدنی رنگ میں رنگ لیا. فیضان اعتکاف جاری رہے, فیضان مدنی مذاکرات. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو اللہ عز و جل کی رحمت سے مدنی ماحول میسر آیا, اس کی بدولت نمازوں کی توفیق ملی, نوافل کا شوق ملا, روزوں کی عادت بنی, مدنی حلیے سے آپ آراستہ ہوئے. دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے مثلا تعویذات عطاریہ سے برکت حاصل ہوئی, یا کوئی رسالہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کوئی رسالہ وی سی ڈی بیان کی کیسٹ سن کر دل چوٹ کھا گیا, برائیاں چھوٹی, مثلاً فیشن پرستی ڈکیتی وغیرہ سے توبہ کی, تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی مدنی بہار ہمیں ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر 02134942626 پر ریکارڈ اور madani.bahare@dawatislami.net پر میل کر سکتے ہیں. بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کی ترغیب کے لیے آپ کی مدنی بہار بیان کریں گے. حضور پر نور سیدنا غوث آدم علی رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں, تمہارا ظاہر و باطن میرے سامنے آئینے کی طرح ہے, اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو میں تم کو بتاتا کیا کھاتے ہو اور کیا پیتے ہو اور کیا جمع کر کر رکھتے ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا ہی عظیم شان ہے, اور مدنی مذاکروں میں الحمدللہ ہی عز و جل ہمیں توبہ بھی کرائی جاتی اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل کیا جاتا ہے. آئیے ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے کسی سلسلے سے وابستہ ہیں چاہیں تو بہتر برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے, طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، معاہدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم میں ڈرامے، گانے بازی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد انور سلیم ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ یہ فلمی شعر گانا کیسا ہے؟ جانے نہیں دیں گے تجھے چاہے تجھ کو رب بلا لے، ہم نہ رب سے ڈرنے والے، راہوں میں ڈٹ کے کھڑے ہیں ہم۔ معاذ اللہ، یہ گانے کا شعر پوچھا ہے، جانے نہیں دیں گے تجھے چاہے تجھ کو رب بلا لے، نعوذ باللہ، ہم نہ رب سے ڈرنے والے، راہوں میں ڈٹ کے ہم کھڑے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہت واضح اس میں تو الفاظ ہیں اس شعر میں، تین کفر ہیں۔ نمبر ایک، جانے نہیں دیں گے تجھے چاہے تجھ کو رب بلا لے، اس کا مطلب اگر یہ ہے کہ خدا کے بلانے کے باوجود ہم روکنے پر قدرت رکھتے ہیں، یعنی قدرت خدا کے مقابلے میں اپنی قدرت کا بیان ہے، تو یقیناً قطعاً کفر ہے۔ اور حکم الہی پر عمل سے انکار مراد ہے، یعنی خدا کا حکم بھی ہوا تب بھی ہم عمل نہیں کریں گے تو بھی کفر ہے۔ جیسا کہ بحر الرائق فتاوی قاضی خان و فتاوی ہندیہ میں ہے، کسی نے کہا اللہ تعالی بھی مجھے اس کام کا حکم دے تو میں نہیں کروں گا، تو اس نے کفر کیا۔ اسی طرح کافی میں بھی ہے، کافی کتاب کا نام ہے، فکی، اسی طرح کافی میں بھی ہے۔ نمبر دو، ہم نہ رب سے ڈرنے والے، اس جملے میں اللہ تعالی سے ڈرنے کی نفی یعنی انکار ہے۔ غرور و تکبر کے ساتھ اللہ تعالی کے خوف سے انکار کرنا کفر ہے۔ بحر الرائق فتاوی قاضی خان فتاوی ہندیہ میں ہے، کسی شخص سے کہا گیا کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اس نے غصے کی حالت میں کہا نہیں تو وہ کافر ہو گیا. فتویٰ قاضی خان میں ایسے ہی ہے. مزید فتویٰ ہندیہ میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا طویل ہوا تو شوہر نے بیوی سے کہا خدا سے ڈر اور اپنے آپ کو اس کی نافرمانی سے بچا. تو بیوی نے جواب دیا میں اس سے نہیں ڈرتی, یعنی یہاں اللہ تعالی کا ذکر, تو انہیں اللہ سے نہیں ڈرتی. تو اس کے بارے میں شیخ ابو بکر محمد بن فضل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر شوہر نے اس کو ظاہری گناہ پر ملامت کی اور اسے اللہ تعالی سے خوف دلایا اور اس نے یہ جواب دیا تو مرتدہ ہو جائے گی اور اپنے شوہر سے بائی نہ ہو جائے گی, یعنی فوراً نکاح سے نکل جائے گی. اس کے تحت میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں میں اس سے نہیں ڈرتی کہ دو معنی ہیں. پہلا معنی یہ کہ غرور و تکبر کی وجہ سے خوف سے انکار کرنا تو یہ کفر ہے. دوسرا معنی جس طرح اللہ تعالی سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرنے کی اپنے آپ سے نفی کرنا انکار کرنا اور یہ حق ثابت ہے. نے دو صورتیں اعلی حضرت نے بیان فرمائی کہ اگر وہ کہتی ہے کہ میں اس سے نہیں ڈرتی کہ یہ مانا ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے خوف کا انکار کر دیا کہ میں نہیں ڈرتی تب تو یہ کفر ہے. اور دوسرا مانا جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح میں نہیں ڈرتی, نہیں اس میں ظاہر ہے عام طور پہ اظہار افسوس ہی ہوتا ہے کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے میں ویسا نہیں ڈرتی. تو یہ حق ثابت ہے, بلکہ یہ تو عاجزی کا بہت اچھا جملہ ہے کہ افسوس کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے میں نہیں ڈرتا, تو میں جیسا عبادت کا حق ہے حق ادا نہیں کر سکتا. تو اس پر کفر کا حکم نہیں ہے اس جملے پر, یعنی یہ اگر اس کی مراد ہے تو. لیکن عموماً غصے میں جب آدمی بولتا ہے یا ویسے بک بک کرتا ہے تو یہ مرادیں ہونا بہت مشکل ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے جو تاویل کی ہے یہ ایک لگام ہے ہم لوگوں کے لیے, ہم کسی کا جملہ سن کر ایک دم سے اس کو کافر مرتد نہ کہہ دیں, ہم علماء کے حوالے کریں تو وہ اس کی تاویل نکال سکتے ہیں. علماء ہو, علم کے علماء اور مفتی ہو فتویٰ دینے والے, جن کے نام کے آگے مفتی لکھا جاتا ہے اور جب وہ فتویٰ دینا ترک کر دیتے ہیں تو پھر ان کا علم جو ہے نا یہ عموماً کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے دارالفتا اہل سنت جسے وہ فعال علماء ہیں جو کام یہی کرتے ہیں فتویٰ دینے کے, تو ان سے رجوع کیا جائے یا اسی طرح کے کسی سنی مفتی سے رجوع کیا جائے جو فتوے دیتے ہوں, پہلے دیتے تھے اب نہیں دیتے تو پھر اس طرح کے نازک مسائل میں ان کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے. یہ میرا مشورہ میں دیتا رہتا ہوں کیونکہ بہت اس کا تجربہ مجھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فیضان عطاری ہند امانی کابینہ کے بھیلواڑہ شہر سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جماعت میں شریک ہونے آئے اور صف میں ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر ہے قریب 10 سے 11 سال کی, تو ہم اس کو ہٹا کر صف میں شریک ہوں گے یا اس کے پاس میں کھڑے ہو کر شریک ہوں گے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. اس کو ہٹانا تو نہیں, جو بچہ نماز سمجھتا ہے تو نماز سمجھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, پڑھنا جانتا ہے, ایسا بچہ اگر صف میں کھڑا ہو جاتا ہے نماز شروع کر دیتا ہے تو اس کو ہٹانے کی اجازت نہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہند عوانی کابینہ نہیں ہے, غالباً ہند امانی کابینہ ہے, اور انہوں نے کہا بھی ہند امانی کابینہ, عوانی لکھا ہوا ہے, اس کو درست کر لیجیے. وہ انگلش میں آتے ہیں نا, میرا خیال ہے پیغامات تو اس میں ایم سیدھا ہو گیا ہوگا, ضروری بن گیا. بعض وقت صرف زبانی سن کر بھی لکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس میں عموماً غلطی ہو جاتی. توجہ دے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فہد رحمان اور میں پشاور سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ فاتحہ جو اکثر ہم دیتے ہیں چیزوں پر, کھانا پینے کو چیزوں پر, اس کا صحیح طریقہ کار جو مستحب طریقہ ہے وہ آپ پلیز بتائیے سب کو کہ وہ کیا ہے. فاتحہ کے تو طریقے مختلف ہیں علماء سے, یہ ہمارے یہاں جو رائج طریقہ جو نیاز وغیرہ میں یا ایصال ثواب کے لیے ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ قل یا ایھا الکافرون سے شروع کرتے ہیں, سورہ اخلاص تین بار پڑھتے ہیں, پھر سورۃ الناس تک یہ پڑھتے ہیں, پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, پھر الف لام میم مفلحون تک پڑھتے ہیں, پھر چند آیتیں پڑھتے ہیں, پھر درود پڑھانے والی آیت پڑھی جاتی ہے, پھر الفاتحہ کہہ کر سورہ فاتحہ اور تین قل عام طور پہ پڑھے جاتے ہیں, پھر عیسیٰ علیہ الصواب کے الفاظ کہے جاتے ہیں. تو یہ بھی طریقہ اچھا ہے. اعلیٰ حضرت نے وہ سات مرتبہ آیت الکرسی وغیرہ کا لکھا ہے, وہ طریقہ بھی اچھا ہے. اب یہ طریقے میں سے جو بھی طریقہ کرے نہ بھی کرے تو صرف اتنا بھی کافی ہے کہ یہ کہہ دے کہ جو یہ کھانا ہے اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے, یا یہ بھی اگر کہہ دیا کہ یہ روٹی ہے اس کا ثواب میری مرحومہ امی کو پہنچے تب بھی پہنچ جائے گا, کیونکہ وہ حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے, اب یہ وفات کے بعد بھی اس کو کوئی فائدہ میں پہنچا سکتا ہوں, ایسا کوئی عمل انہوں نے درخواست کی, تو وہ حدیث شریف کا مضمون تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ پانی نے پانی کے ذریعے عیسیٰ علیہ ثواب کرو ان کو, تو انہوں نے کنویں کی ترکیب فرمائی اور اس میں لکھ دیا ہذا لام سعد, یہ ام سعد کے لیے ہے, یعنی اس کا ثواب جو ہے ام سعد کے لیے. اب نہ اس میں کوئی سورہ کافرون پڑھنے کا تذکرہ ہے نہ اور سورتیں پڑھنے کا ذکر ہے, تو اس سے معلوم ہو کہ یہ شرائط نہیں ہے. ویسے اگر کہہ دیا کہ فلاں کو ثواب پہنچے تو پہنچ جائے گا. میں نے مدنی مذاکرے جتنے اٹینڈ کیے اس کا ثواب الیاس قادری کو پہنچے, یہ انشاءاللہ الیاس قادری کے نام اعمال میں جمع ہو جائے گا. لیکن زندہ کو بھی سال ثواب کیا جا سکتا ہے, زندہ کو نہ کیا جاتا ہوتا تو ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عیسیٰ علیہ ثواب کیسے کرتے, کہ ہم وہ ظاہری چلتے پھرتے زندے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پردہ فرمانے کے باوجود بھی ہم سے زیادہ اچھے زندے ہیں. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرض کرتے بارگاہ رسالت میں تو زندہ ہے واللہ, خدا کی قسم یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, یعنی اے میرے پیارے جو میری ظاہری آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں آپ چھپے ہوئے ہیں, لیکن خدا کی قسم میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ زندہ ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغدیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد راشد عطاری امجدی کابینات زمزم نگر حیدرآباد سے میرا تعلق ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی یہ مجلس اصلاح قیدیان الحمدللہ پاکستان بھر کی جیلوں میں قیدیوں کی اصلاح کا کام کر رہی ہے اور الحمدللہ کتنے قیدی بعمل ہو کر اور آزاد ہو کر باہر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور دعوت اسلامی کی طرف سے الحمدللہ اندر بے شمار قیدیوں کو فرض علوم نماز اور احکام بھی سکھائے جاتے ہیں. باپا آپ دعا فرمائیں ہماری مجلس کے لیے اور ہماری استقامت کے لیے. باپا جان کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے. چیک بانس اور لوگوں کے پیسے کھا جانے کی صورت میں لوگ جیلوں میں بند ہو جاتے ہیں. جرم ثابت ہونے پر ان کو 3 سال یا 5 سال کی سزا ہو جاتی ہے. کیا سزا پوری ہونے پر رقم کی ادائیگی معاف ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اس قسم کے قیدیوں کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ سزا پوری ہونے پر رقم معاف ہو گئی. ہماری رہنمائی فرمائیں. یہ سزا پوری ہونے پر معاف ہونا تو کجا مطلب, یعنی کہ اگر 100 سال تک بھی قید بھگتے تب بھی معاف نہیں ہوں گے, بلکہ توبہ بھی واجب ہوگی. سزا اپنی جگہ پر ہے, جو بھی یہ دنیا بھی ہے اللہ کی جناب میں توبہ بھی کرے اور ایک ایک پائی جس کی چرائی یا چیٹ کر کے دھوکہ دے کر حاصل کی وہ اس کو پہنچائے اور اس سے معافی بھی مانگے کہ اس کو قلبی طور پر بہت رنج پہنچا, اذیت پہنچی, ٹینشن ملا اس کو, دھمکی بھی دی گئی ہوگی, بعض صورتوں میں گن پوائنٹ پر بھی چھینا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ 3 صورتیں بنی نا, ایک تو اللہ سے توبہ کرے, ایک یہ کہ اس سے معافی بھی مانگے اور جو کچھ چھینا وہ ادا بھی کرے. یہ کیے بغیر گزارا نہیں ہے, خالی سزا سے یہ سب معاف نہیں ہو جاتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک اسلام بھائی باپا سوال پیش کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, ماہ کفل مدینہ کی برکت سے الحمدللہ دن میں 21,000 بار درود پاک پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے اور رسائل بھی 25 میں سے 17 ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. پیارے باپا جان, اکثر اسلامی بھائی چاہتے ہیں ان کی شادی سنت کے مطابق سادگی سے بے پردگی اور بے حیائی کی رسومات سے پاک ہو. اس سلسلے میں مدنی پھول ارشاد فرما دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال خود بہت بڑا مدنی پھول ہے. اسی طرح شادی ہونی چاہیے. اب اس کے لیے تو گھر میں اپنا کردار جو ہے نا وہ پیش کرنا ہوگا. اب وہ جھگڑے کرے گا اور غصے میں بولے گا کہ میں بس ایسے ہی شادی کروں گا, تو گھر والے بولیں گے ہم تیری شادی نہیں کروائیں گے, اب ہتھیار ڈال دے گا. تو اس لیے اپنا کردار پیش کرے, اپنے حسن اخلاق سے اپنے خاندان کو گرویدا کرے, متاثر کرے, پھر کہیں جا کر یہ آپ کی بات مانے اور کچھ صورت بنے. ورنہ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ وہ اگر ابو مان گئے تو امی نہیں مانے گی, امی ابو مان گئے تو بہنیں نہیں مانیں گی, سارا گھر مان گیا تو خالہ اٹک جائے گی, چاچا ہڑتال کر دیں گے. تو یہ خاندان والے جو ہیں یہ بس اس سب میں آپ کو اپنا کردار پیش کرنا ہے, تو پھر کہیں جا کر ہو سکتا ہے کہ آپ کو کامیابی حاصل ہو. یہ مدنی پھول نہیں, مدنی گلدستہ ہے. آپ ماحول بنا دیجئے, کہ آپ کو کوئی روکے نہیں, اور دیگر شادیاں بھی اسی طرح شریعت اور سنت کے مطابق. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. اس میں وفا لڑکے کے ساتھ ساتھ کیا جو دلہن لڑکی ہوتی ہے وہ بھی کوئی کردار ادا کر سکتی ہے, جیسے کہ چلو لڑکے نے اپنے گھر میں شادی میں کوئی ترکیب بنا بھی لی, لیکن ضروری نہیں ہے کہ لڑکی کے یہاں اسے ہو, تو کیا دلہن جو لڑکی ہے وہ اپنے گھر میں کوئی ایسا ذہن دے سکتی ہے, کوئی ایسا ماحول بنا سکتی ہے؟ معاملہ تو دونوں طرف سے ہوگا نا, کہ یہ لڑکی بھی مدنی ماحول کی ہو, مدنی ذہن کی ہو. اگر وہ ماڈرن ہوئی تو یہ لڑکے نے بھلے جو کچھ کرنا کیا بیچارے نے, لیکن وہاں تو وہی وہاں سے دعوتوں کا سلسلہ رہے گا, تو نہ ہاں نہ نہیں, یہ سب بہت مسئلہ. تو دونوں طرف سے اگر مدنی ذہن برابر چلتا رہے نا اور انڈرسٹینڈنگ بھی چلتی رہے تو کافی سارے گناہوں سے بچنے کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں. بھیا صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسد عطاری بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. میرا بابا جان سے یہ سوال ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا کیسا, خصوصاً جیسے رمضان میں سحری وغیرہ کرنے کے بعد پانی پیا جاتا ہے, جسے عام طور پر یا عوامی طور پر روزہ بند کرنا بھی کہتے ہیں. اس معاملے میں طبی اور شرعی طور پر ہماری رہنمائی کر دیں کہ یہ کرنا کیسا, کہ کچھ نقصانات فوائد یا جو مطلب اس میں ہماری رہنمائی کر دیں. دعاؤں کی درخواست ہے بابا جان. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرعاً تو اس کی کوئی ممانعت کہیں نظر سے نہیں گزری, نہ علماء سے سنا, البتہ طباً نقصان دہ بتایا جاتا ہے کہ کھانے سے پہلے پانی دوا, بیچ میں شفا اور آخر میں وبا, وبا معنی بیماری. یہ حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب قول میں نے ایک کتاب میں پڑھا, پھر اس کتاب لکھنے والے کو میں نے مکتوب بھیجا. یہ پرانی بات کر رہا ہوں, جوابی مکتوب بھی ڈالا کہ یہ آپ نے لیا کہاں سے, تاحال جواب نہیں ملا, برسوں گزر گئے. تو خدا بہتر جانے, وہ جو کچھ نہیں اشتہار وغیرہ بھی لگاتے ہیں اس طرح کے مدنی پھولوں کے, ہم مدنی پھول بولتے ہیں, وہ اقوال زرعی وغیرہ, تو اس طرح کے کہیں اشتہار میں بھی میں نے یہی پڑا تھا. تو اب چونکہ یہ بازار شریعت سے ٹکرا بھی نہیں رہا اور اطبا بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں, نہ کہ یہ طب یہ حکیم لوگ جو ہے نا یہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. کھانے سے پہلے جو میری ناقص سمجھ ہے, ہو سکتا ہے ڈاکٹر بھی تسلیم کرتے ہوں, کہ کھانے سے پہلے پانی پینے سے, بلکہ کسی نے تو بتایا تھا کہ پانی اگر نیم گرم ہو نا تو وہ زیادہ مفید ہے, کہ پانی جب ڈایا جاتا ہے نا پہلے تو یہ تھوڑا راستہ کشادہ کرتا ہے, اور آنتیں وغیرہ جو ہے نا یہ ایکٹیو ہوتی ہیں. اس کو سولڈ غذا سے ایکٹیو نہ کیا جائے بلکہ لکوڈ سے ایکٹیو کیا جائے, اور یہ تو بہت سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایک دم شدید بھوک لگی ہو نا اور اگر اس میں آپ کو سولڈ یعنی کہ جمی ہوئی غذا یہی کھانا, تو یہ بعض اوقات وہ کچھ محسوس سا ہوتا ہے. اور پانی ہو نا تو وہ ساری لائن کلیئر کرتا ہے. اب پانی ڈالنے کے بعد پھر اگر غذا جائے تو وہ آسانی ہوتی. پانی کے بغیر اب کوئی بھی چیز, جیسے کہ کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہو کہ قیمہ لیا ہو, تو وہ پہلے جس طرح کرتے تھے وہ دیکھا ہے کہ وہ جیسے کہ کاغذ ہے تو اس کو تھوڑا پانی والا کرتے تھے, پھر اس میں قیمہ لپیٹتے تھے تاکہ وہ قیمہ اس میں چپک نہ جائے. تو یوں پانی سے وہ تھوڑا رستہ بن جاتا ہے. میرا اپنا معمول کھانے سے پہلے ابتدان پانی پینے کا برسوں سے ہے. کبھی بھول گیا تو بھول گیا, یا نہ ہوا تو الگ بات ہے, ورنہ الحمدللہ معمول ہے. پھر بیچ میں پینے کا معمول ہے. لیکن یہ اپنے اپنے مطلب حساب کتاب ہوتے ہیں, طبیب ہو گئے. بیچ میں پانی کا منع بھی پڑھا ہے میں نے, اور آخر میں پانی پینا بھی منع کرتے ہیں. اب ہم لوگ تو کیا, تو اس میں میں بہت یعنی کہ تھوڑا سا پانی پیتا ہوں ایک دم, جو بعض لوگ پورا گلاس وہ بھی ٹھنڈے میں ٹھنڈا پانی چڑھا جاتے ہیں. یہ تو سیدھی بات ہے کہ ہضمہ تباہ کرنے والی بات ہے. فریج کا ٹھنڈا پانی یہ نقصان دہ, برف کا ٹھنڈا پانی یہ نقصان دہ, ہاضمے کو یہ کمزور کرے گا, سست کرے گا, وہ بھی کھانے کے بعد تو نہ پیا جائے. طبن تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. بیچ میں پانی پینے سے حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یاد آ رہا ہے کہ منع فرمایا کہ کھانے کے بیچ میں پانی نہ پیے, یہ ظن غالب ہے. منع فرمایا, یہ پہلی جلد میں جہاں کھانے کا تذکرہ نہ, وہاں شاید مل جائے گا, یہ مل جائے تو اچھا ہے. تو یہ انہوں نے آخر میں پینے کا یاد پڑتا ہے مشورہ دیا ہے. تو اب یہ کہ امام غزالی کے پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ طب میں بھی اپنا مقام رکھتے تھے, یہ حکمت بھی جانتے تھے. اچھا, پھر اب یہ طب کے اصول جو ہے نا, یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, تحقیقیں بدلتی رہتی ہیں. تو عین ممکن ہے کہ پہلے کی تحقیق یہ ہو کہ بیچ میں پانی پینا یہ نقصان دہ, اور اب کی تحقیق یہ ہو کہ مفید ہے. تو یہ طب کا معاملہ ہوتا ہے, اس کا تعلق فقہ سے نہیں ہے. مسائل بھی تبدیل ہوتے ہیں اسباب ستہ کی وجہ سے. یہ مفتیان کرام اس کو تبدیل کہاں کرنا کہاں نہیں کرنا وہ کرتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, ہمارے لیے جائز بھی نہیں ہے کہ ہم بولیں اب یہ مسئلہ بس ضرورت ہی ہے تو اب یوں, تو کل ہم کو ضرورت کچھ اور پڑے گی, پرسوں نفس کچھ اور مشورہ دے گا, تو دین کا نظام بگاڑ کے رکھ دیں گے. تو ہمیں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنا, جو علماء فرمائے وہ کرنا ہوتا ہے, علماء کے تابع ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. یہ مل نہیں رہا ان کو, تو جب تک یہ مل نہ جائے میرے اس قول کو کہ امام غزالی نے بیچ میں پانی پینے سے منع فرمایا, اس کو مانا نہ جائے بھی کہ ہو سکتا ہے میری غلط سن ہوئی ہو. جب ملے انشاءاللہ تب بات. اب مجھے اتنا وقت ملنے کی امید نہیں ہے رمضان مبارک میں کہ میں اس کو ڈھونڈ سکوں, آپ کوشش کیجیے. سوال چلائیں دوسرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا گھر کے بڑے اگر مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہوتے تو ہم چھوٹوں کو کیا کرنا چاہیے؟ باپا دعا فرما دیں کہ میرے گھر کا ماحول مدنی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جائز باتوں میں ان کی اطاعت کریں, آنے جانے میں سلام کریں, بے جا ضد نہ کریں, سختی بھی نہ کریں. بعض سختی بہت کرتے ہیں بچے, تھوڑا سیکھ جاتے ہیں نا, کھانا گرا دیا ہے گناہ ملے گا, ٹی وی دیکھتے ہیں حرام ہے, ابو آپ داڑھی منڈاتے ہیں, اب فسق ہیں, تو اس طرح کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ترکیب بنے گی نہیں. تو امی کا احترام, ابو کا احترام کریں گے, ان کے ہاتھ چومیں گے, امی کے پاؤں چومیں گے, امی کے پاؤں چومنا یہ جنت کی چوکھٹ چومنا ہے, دروازہ چوکھٹ میں دروازہ. تو یہ اگر آپ اس طرح کریں گے اور یہ بتائیں گے ہم, یہ جیسے مدرسۃ المدینہ میں آپ پڑھتے ہیں گھر میں ماحول بھی نہیں ہے, تو اگر یہ باتیں آپ کے قاری صاحب نے بتائی ہیں تو ان کو یہ بتائیں کہ آپ کے قاری صاحب نے بتائی ہیں, مدنی مذاکرے میں سنا ہے تو مدنی مذاکرے کا حوالہ دیں کہ اس میں ہم نے کسی رسالے میں پڑھا تو دیو رسالے میں یہ لکھا ہے, تو میں اس لیے آپ کے ہاتھ چومتا ہوں, اس لیے پیر چومتا ہوں, ہم کو امی ابو کا احترام سکھاتے ہیں دعوت اسلامی میں, اس طرح کی باتیں بتائیں گے نا تو انشاءاللہ ان کا دل جو ہے وہ مدنی ماحول کی طرف مائل ہو جائے گا. اور اگر اتنے آپ پاورفل ہیں کہ ان کو کیسٹ سنا سکتے ہیں, کیسٹ لے سکتے ہیں آپ, تو کیسٹ ان کو سنائیں, کبھی موڈ ان کا اچھا ہو تب وہ آج تو یہ 12 منٹ سن لیجئے, پوری نہیں سنتے تو 12 منٹ سنیں گے تو امید ہے کہ زیادہ بھی سن لیں گے. بعض اوقات حکمت عملی یہ بھی کرنی پڑتی ہے, وہ کسی سے یوں سیکھی تھی میں نے یہ حکمت عملی کہ ایک نے بتایا کہ ہمارے فلاں عزیز جو ہیں وہ گانا, بس وہ گانا ان کی غذا ہے, گانے سنتے بہت سنتے گانے. تو میں نے ان کو کسی دور میں وہ گانے کی تباہ کاریوں پر بیان ہوا ہوگا وہ کیسے دی ہوگی, یہ ان کو سناؤ, تو وہ انہوں نے ان کو پیش کی ہوگی تو وہ نام پڑا تو ہنسے, یہ کہ میں نے مجھ سے گانے چھڑوا ہوگا میں نہیں سنتا, یہ اس نے منع کر دیا. اب وہ بیچارے فوت ہو چکے, اللہ بیچارے کی مغفرت فرمائے, گناہ معاف فرمائے. تو یہ اس سے مجھے یوں سمجھ میں آیا کہ ایسے موقع پر کہ جس کو دینی ہے جو برائی چھڑانے کے لیے, شرابی کو شراب کی خرابیوں پر اگر آپ کو دینی ہے نا تو پھر اس کا نام ہٹا دیا جائے, یہ تو وہ بولے گا یہ شراب چھڑوا رہا ہے میرے سے, میں نہیں سنتا, محروم رہ جائے گا, جیسے وہ گانے والے نے سنی نہیں. تو نام مٹا کر خالی یہ کہ بھئی یہ بیان سنو, ایسا اچھا بیان ہے آپ چوم جائیں گے, فائدہ ہوگا آپ کو. تو یہ اگر یوں سنے نا تو شاید یہ سن لے اس حکمت عملی سے. اب جیسے کہ ہمارے مکتبۃ المدینہ کا ایک کی وی سی ڈی ہے, برائیوں کی ماں ام الخبائث, حدیث میں ام الخبائث کہا گیا شراب کو, تو اس کا ترجمہ ہے برائیوں کی ماں, گندگیوں کی ماں, ناپاکیوں کی ماں. تو یہ شرابی کو یہ دے دیجئے, اس میں شراب کے نام پر نہیں اس لیے وہ ہو سکتا ہے سنے, تو یہ حکمت عملی بھی ہو, یا اگر ایسا نام ہے اس خرابی کا تو اس کو مٹا دیا جائے, اس نام کو کچھ چسپا کر دیا جائے تو شاید یہ سنے. یا اصرار کر کے ساتھ بٹھا کر چلایا جائے گا, اور دونوں سنتے ہیں اگر ایسے تعلقات ہیں کہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں, یوں بھی ہو سکتا ہے صبح نے وہ سن لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میرا نام محمد وسیم رضا ساری ہے, میں ہند کے بارسی شہر سے بول رہا ہوں. باپا جان آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ رمضان کے مہینے میں جمعہ کے دن اگر کوئی انتقال کر جائے تو کیا وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے گا؟ بغیر حساب کتاب کا تو نہیں پڑھا, البتہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو مسلمان وفات پاتے ہیں ان سے قبر کا عذاب نہیں ہوگا ان پر, یہی ہے قبر کا عذاب نہیں ہوگا, سوال جواب نہیں ہوں گے, ہے اپنے فیضان رمضان میں. اور اس طرح شب جمعہ اور روز جمعہ سارا سال یہ فضیلت ہے, بے حساب جنت میں چلا جائے گا یہ کہیں پڑھا نہیں ہے. اس شروعات میں یہ مفتی صاحب نے جو شرح لکھے مفتی احمد خان صاحب نے. غالباً شہر رمضان الذی کے تحت صلوا علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سہیل اختاری باب المدینہ کراچی سے. پیارے بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بعض لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ دور دور نماز سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کیا اس وقت ان کے آگے سے گزرتے صف میں جا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. آمین. نہیں, ان کے آگے سے گزرنے کی تو اجازت نہیں دی جائے گی, البتہ یہ کہ اب اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے, صف ادھوری رہ جائے گی تب کیا ہوگا, گزرے گا؟ جی اب معلوم نہیں ہے, اس لیے وہ صف پوری کرنا بھی واجب ہے اور نہ گزرنا بھی واجب ہے. اب یہ کہ دونوں میں سے بپا, اگر ایسی صورت میں دو اسلامی بھائیوں اور ایک آگے کھڑا ہو گیا اور دوسرا کراس کر کر چلا جائے تو ایسا کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ ہاں طریقہ تو ہے, لیکن اس کی تربیت جب تک نہ ہونا, کیونکہ مجھے اس کا تلخ تجربہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں وہ یہ اس طرح کا میں نے کچھ بتایا تھا اسلامی بھائیوں کو طریقہ کہ یوں بھی گزر سکتے ہیں, ایک کھڑا ہو کر آنا اور یا کوئی چیز رکھ دی, اپنی عصا رکھ دیا, کوئی چیز رکھ دی اور تیزی سے نکل گئے اس کے گر جانے سے پہلے. تو یہ بتایا میں نے, تو ایک اسلامی بھائی اپنے داڑھی بامے والے, یہ سب علامہ صاحب تو ہوتے نہیں, آپ کو بتایا, تو وہ کیا کرتے تھے, یہ اپنا احرام یوں لٹکا کے آپ کے گاؤں کے تھے زمزم نگر کے, یوں لٹکا کے یوں گزرتے تھے. میں نے دیکھا, میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو, تو یہ سب آپ کا بھی میرے ہی کھاتے میں تھا, انڈر اسٹوڈ ایلیاس نے یوں بتایا کہ یوں گزر سکتے ہیں. اب یوں جی لٹکا نا تمہارے بدن پر ویسے آلریڈی موجود ہے یار, یہ نیت کرو نا, یہ کپڑا آڑے میرے بدن کے نکل جاؤ. تو اب یہ کہ یار یہ عوام ہے, العوام کل انعام, داڑھی اماما وغیرہ کرنے سے یا درس فضان سننے دے دینے سے کوئی یہ ضرور تھوڑی کہ وہ سارے مسائل سیکھ گیا مفتی بن گیا, یہ ضروری نہیں. اس لیے اب یہ کہ دو ہوں اور اس کو کھڑا کر کے ایک نکل جائے, یہ بھلے اپنے ان کو بتاتے بھی ہیں پریکٹیکل کر کے اور اسکرین پر بھی چلاتے ہیں, لیکن بس یہ کوئی کوئی ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن بنتا اور یہ درست کر جاتا ہو, ورنہ بہت کمی ہے, تو بہت کوشش کرنی پڑے گی. البتہ طریقہ ہے گزرنے کا کہ جیسے کہ دو شخص ایک نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتے ہیں, تو ایک شخص جو ہے وہ اس کے آگے جیسے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور اب یہ ایک شخص اس کے آڑے یوں کھڑا ہو گیا پیٹھ کر کے, ہاں منہ کر کے نہیں, اور یہ دو ہے نا, یہ ابھی آڑے کھڑا ہو گیا تو اب یہ گزر گیا, اب یہ آ کر ادھر سے یوں آڑا کھڑا ہو گیا نمازی کے, تو اب یہ گزر گیا اور یہ جدھر سے آیا تھا یہ یہاں چلا گیا اسی طرف, تو اب یہ دونوں گزر گئے, پلے کسی کے شاید نہ پڑا ہو. پاپا ہمارے پاس وہ طریقہ آپ کا جو ہے, کیا طریقہ اس میں؟ تو اس میں بھی بہت ذہن لگا کر زور, اور آپ لوگوں نے تو سیکھا ہوگا نا, تو جو سیکھا ہوگا اس کے اپنے اب بھی میں نے بتایا اس میں شاید پلے نہیں پڑا ہوگا, اور پروپر کوئی ایسی ترکیب بھی نہیں میرے پاس کہ وہ ڈنڈی گاڑ کے میں سمجھا تھا. بالکل سمجھا کر جب تک یہ بھلے ہم دکھاتے پریکٹیکل کروانا پڑے گا کہ یوں گزرے پریکٹیکل بھی تیار ہے ہمارے پاس اس میں پریکٹیکل دکھا لیکن ان کو بھی پریکٹیکل جب یعنی فوٹوز اپنا ہوتا ہے لیکن یہ بتا دیا اب پوچھا جائے بھائی کون کون گزرے گا آپ پھر دیکھو ان کے تماشے جو حساب کتاب کرتے ہیں ان کو جب تک پریکٹیکل یہ نہیں کریں گے نا اس وقت اگر ایک بار پریکٹیکل کریں گے بھی اسی وقت دیکھا تو یاد رہ بھی گیا بعد میں بھول جائیں گے اس کے لیے تو بس وہ ذہن اللہ کرے کہ وہ قدرتی طور پر عطا ہوتی ہے ذہن بن جائے تو بار بار اس کا اس پر ذہن پر زور دیتا رہے تو آدمی سیکھنا چاہے تو بہت کچھ سیکھ جاتا ہے تو اگر یہ ابھی آپ دکھا سکتے ہیں جی جی باپا بالکل ہمارے پاس تیار ہے حضور نمازی کے آگے سے دو آدمیوں کے گزرنے کا طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا برائے مہربانی اس کا عملی طریقہ بھی بتا دیجیے اس کا عملی طریقہ جو ابھی مدنی پھول بیان ہوا دو شخصوں کے گزرنے کا اس کا عملی طریقہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں یہ نماز پڑھ رہے ہیں گویا یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم دونوں نکلنا چاہتے ہیں اب دو ہو یا سو ہو وہ میں ایک طریقہ بتاؤں گا کہ اس سے جتنے چاہیں سائیں بھائی نکل سکتے ہیں تو ہم دونوں گویا نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے تو ایک سائیں بھائی ان کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے اور بالکل ان کی سیدھ میں کھڑے ہو جائیں یہ کھڑے ہوئے سیدھ میں ٹھیک ہے نا اب میں یہاں سے نکل گیا بغیر گناہ کے نکل گیا اب یہ اگر ادھر آ جائیں گے تو یہ گناہگار ہو جائیں گے تو اب ان کو بھی نکالنا ہے مجھے تو اب میں ان کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا ان کے لیے میں سترا بن گیا اب یہ نکل گئے اب میں جہاں سے آیا تھا چلا گیا تو بغیر گناہ کے ہم دونوں نکل گئے تو اس طرح ایک اگر کھڑا ہو جائے نا تو اب ہزار آدمی بھی نکلنا چاہیں تو نکل جائیں یہ فارمولا جو ہے یہ ہزاروں کو کام آ سکتا ہے حرمین طیبین میں اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے بھیڑ ہوتی ہے لوگ ہر جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گزرنے کے لیے اگر یہ طریقہ کار آپ مووی میں دیکھ کر ذہن نشین فرما لیں گے تو انشاءاللہ بغیر گناہ کے آپ گزر سکیں گے ہاں دوران طواف گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے دوران طواف تو گزر سکتے ہیں لیکن بغیر طواف کے نہیں گزر سکتے اور وہاں بے تکلف لوگ گزرتے ہیں نمازیوں کے آگے سے اور یہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہاں معاف ہے ایسا نہیں براہ کرم نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو سترا بنا کر گزرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے لبیک آئیے کہ جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں تو اگر اس گزرنے والے کو آڑ بنا کر گزر گیا تو گزرنے والا گناہگار ہے جو نمازی کے آگے سے گزرا اور جس نے آڑ بنائی اس کو وہ گناہ سے بچ گیا گزرنے کے گناہ سے بچ گیا یہ جیسے ایک گزر گئے میں ان کی آڑ میں گزر گیا تو اب اگر یہ نمازی ہیں جیسے نمازی کے آگے سے گزرے تو یہ گناہگار ہوں گے اور میں چونکہ ان کو سترا بنا کر گزرا تو میں گناہگار نہیں ہوں گا صلو علی الحبیب محمد یہ جو قبر کے تعلق سے پوچھا تھا سیدھا جنت میں جانے کے تعلق سے بے حساب کا سوال نا وہ فیضان سنت کے باپ فیضان رمضان اوپر سے 28 و صفا نیچے سے 861 مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے تفسیر نعیمی میں فرمایا بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے صلو علی الحبیب صلی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللهم رب هذه الدعوة الطامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله یا حبیب اللہ. بابا یہ احیاء فیضان سنت جلد اول فضائل رمضان شریف کے صفحہ نمبر 903 اوپر سے 70 تا 71 جو خوش نصیب مسلمان ماہ رمضان میں انتقال کرتا ہے اس کو سوالات قبر سے امان مل جاتی ہے, عذاب قبر سے بچ جاتا اور جنت کا حقدار قرار پاتا ہے. چنانچہ حضرات محدثین کرام رحمہم اللہ السلام کا قول ہے جو مومن اس مہینے میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے, گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے. پھر مزید حلیت الاولیاء جلد 5 صفحہ 26 حدیث نمبر 6187 کے حوالے سے لکھا ہے, حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبیوں کے سردار دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس کو رمضان کے اختتام کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جس کی موت عرفے کے دن یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے ختم ہوتے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا, اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا. ایک اور روایت بھی بڑی پیاری اس کے نیچے لکھی ہوئی ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اللہ عزوجل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ جو بیان کیا یہ اس سوال کے ساتھ جو ابھی قبرستان میں کسی نے سوال کیا نا اس میں نے ہند کے ان کے ساتھ اسلامی بھائی ایڈٹ کر دیجیے ان شاء اللہ. بپا ابھی وہ کھانے کے دوران پانی کے حوالے سے کچھ بدری پھول دیا گیا تھا. احیاء العلوم مترجم میں جو کھانا کھاتے وقت کے آداب ہیں وہاں یہ مدنی پھول لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے. کھانے کے درمیان پانی کم پیئے, البتہ جب لقمہ پھنس جائے یا واقعی پیاس ہو تو ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. جلد کون سی ہے؟ یہ دوسری جلد ہے مترجم. ہاں دوسری. اچھا, یعنی کھانے کے درمیان کم پیئے, البتہ لیوالا پھنس جائے تو بھلے پیئے. جب پیاس ہو ٹھیک, پیاس ہو تو حرج نہیں ہے, یا واقعی پیاس ہو تو ٹھیک ہے. صفحہ نمبر پاپا یہ مترجم کا صفحہ نمبر 17. تو اس کا مطلب یہ کہ مطلقاً پانی بیچ میں پینے سے منع نہیں فرمایا امام غزالی نے, میرے غلط فہمی تھی میری, جزاک اللہ خیرا. پاپا اس ایڈٹ کر لیجئے گا. اس سے آخر میں یہ بھی لکھا ہے کہ طبی ادوار سے یہ بات اچھی ہے اور اس سے معدے کو استحکام حاصل ہوتا ہے. اچھا, یعنی پانی بیچ میں پینا اچھا لکھا ہے انہوں نے. جی, مطلب بعد میں یہی لکھا ہے جس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب لقمہ پھنس جائے یا واقعی پیاس ہو تو ٹھیک ہے. کہا گیا ہے کہ طبی ادوار سے یہ بات اچھی ہے اور اس سے معدے کو استحکام حاصل ہوتا ہے. ماشاء اللہ. پیاس ہو تو جزاک اللہ خیرا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمانے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھ لے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.